Pazartesi Öyküleri. Alphonse Daudet. Noel Öyküleri. Seslendiren Akın Altan. 1. Mare'de bir Noel yemeği. Mare'de sel suyu üreticisi Monsieur Majeste Royal alanında oturan dostlarının evindeki Noel yemeğinden çıkmış, hafiften şarkı söyleyerek kendi evine dönüyor. Saint Paul Kilisesi'nin çanı saat 2'yi çalıyor. Adamcağız kendi kendine, ''Vakit amma da geçmiş ha'' diyor ve adımlarını hızlandırıyor. Ancak kaldırım taşları kayıyor, sokaklar karanlık ve arabaların pek az olduğu dönemden kalma, bu tanrının belası eski mahallede bir sürü dönemeç, köşe bucak, kapı önlerinde ata binenler için binek taşları var. Bütün bunlar, özellikle Noel yemeğinde kadeh kaldırmaktan insanın bacakları biraz ağırlaşıp gözleri de çevreyi seçmemeye başlayınca hızlı gitmeye engel oluyor. Sonunda Majeste evine varıyor. Sonradan yeniden boyanmış armasıyla taze yaldız sürülmüş bir levhanın ay ışığında parıldadığı süslü ve büyük bir kapının önünde duruyor. Bu levhayı üretim evinin simgesi durumuna getirmiştir. Eski Nesmont konağı, genç Majeste, selt suyu fabrikatörü. Böylece üretim evinin bütün sifonlarında, bordrolarında, başlıklı kağıtlarında Nesmond ailesinin eski arması parıl parıl yanıyor. Ana kapıdan sonra avlu geliyor. Havadar, aydınlık, gündüzün açılınca bütün sokağı ışığa boğan büyük bir avlu. Avlunun dibinde pek eski büyük bir yapı. Kapkara, işlemeli, süslü duvarlar, yuvarlak demir balkonlar, sütunlu taş balkonlar, çok yüksek, üstleri tepelikli, başlıklı, en yüksek katlara yükselerek her biri çatıda birer küçük çatı olarak beliren pencereler, sonra çatının üstünde arduvazların ortasında yuvarlak, pek güzel, birer ayna gibi kırlentlerle çevrili küçük pencereler. Sonra yağmurla aşınmış ve yeşil renk bağlamış büyük bir taş merdiven. Yukarıda tavan arasının çıkrığına asılmış sallanan ip kadar kapkara ve eğri büğrü duvarlara tırmanan sıska bir asma. Her yanda ne olduğunu bilmediğim bir eskimişlik, bir dertlilik. Burası eski Nesmont konağıdır. Gündüzün konağın görünümü değişir. Her yerde eski duvarlar üstünde kasa, depo, işliklere buradan girilir yazıları yaldızla parlar ve duvarları canlandırır, gençleştirir. Demir yollarının ağır yük arabaları ana kapıyı sarsar, işçiler gelen malları teslim almak için kulakta kalem taş merdivene gelirler. Avlu sandıklar, sepetler, saman ve çuvalla tıklım tıklımdır. İnsan bir üretim evinde bulunduğunu pek iyi duyumsar. Ancak geceleyin o derin sessizlikte gölgeleri karışık çatı yığınlarına yansıtıp birbirine karıştıran o kış dolunayında Nesmont'ların eski konağı yeniden saray oluyor. Balkonlar tentene tentenedir. İç avlu büyüyor, eski merdivene öyle bölük pörçük ışıklar düşüyor ki boş oyukları ve mihraba benzeyen belirsiz basamaklarıyla bir katedralin köşe bucağını andırıyor. Özellikle bu gece Majeste'ye evi pek kurumlu geliyor. Bomboş avludan geçerken kendi ayak sesleriyle coşuyor. Merdiven ona pek büyük, özellikle çıkılması pek güç görünüyor. Sanırım Noel yemeğinin etkisi olacak. Birinci kata varınca soluklanmak için duruyor ve bir pencereye yaklaşıyor. Eh, tarihsel evde oturmak ne demekmiş anlasın. Majeste şair filan değildir, estağfurullah. Ama yine dolunayın mavi ışıktan bir örtü yaydığı bu güzel, soylu avlusuna, kardan kukuleteleri altında kendinden geçmiş çatılarıyla mışıl mışıl uyuyor gibi görünen bu eski derebeyi konağına baktıkça aklı öteki dünyaya gidiyor. Ha, ya Nesmont'lar geliverirse? O sırada ürkünç bir çıngırak sesi duyuluyor. Ana kapının iki kanadı da birden açılıyor. Hem öyle çabuk, öyle yeğinlikle ki sokak feneri sönüyor. Birkaç dakika. Oracıkta, kapının karanlığında ne olduğu belirsiz bir sürtünme ve fısıltıdır gidiyor. İçeriye girmek için tartışmalar, itişip kakışmalar oluyor. İşte uşaklar. Bir sürü uşak. Dolunayda pırıl pırıl, her yanı aynalı saltanat arabaları, kapının hava akımına çarpınca canlanan iki meşale arasında sallana sallana giren tahtrevanlar. Göz açıp kapayıncaya dek avlu tıklım tıklım doluyor. Ancak merdiven ayağında bu karışıklık duruluyor. Arabadan inenler birbirlerini selamlıyorlar ve evi biliyorlarmış gibi konuşa konuşa içeriye giriyorlar. Sahanlıkta bir ipek hışırtısı, bir kılıç çakırtısıdır gidiyor. Her yerde pudrayla donuklaşmış ve ağırlaşmış apak saçlar, her yerde birazcık titrek, cırlak, net sesler, kısık gülüşmeler, hafif ayak sesleri. Bütün bu insanların yaşlı, pek yaşlı bir görünümleri var. Silik bakışlar, ölgün mücevherler, değişik parlaklıklarla rengi tatlılaşmış meşalelerin ışığında cana yakın bir parıltıyla yanıp sönen eski diba kumaşlar. Bütün bunların üstünde kılıçlar ve kocaman kasnaklar yüzünden birazcık yapma duygusunu veren o güzelim reveransların her birinde başların üzerine büklüm büklüm oturtulmuş saçlardan yükselen ince bir pudra bulutu dalgalanıyor. Çok geçmeden bütün evi cinler basmış gibi oluyor. Meşaleler pencere pencere dolaşıyor, merdivenlerden döne döne inip çıkıyor. Çatı arası pencerelerinde bile onların şenlik ve yaşam kıvılcımları parıldıyor. Bütün Nesmond konağı onların göz alıcı parıltısıyla pencereleri tutuşmuş gibi aydınlanıyor. Majeste kendi kendine, ''Aman tanrım!'' diyor. ''Ya evi ateşe verirlerse?'' Sersemliği geçmiş, bacaklarının uyuşukluğunu gidermeye çalışıyor ve ivedilikle uşakların büyük bir ateş yaktıkları avluya iniyor. Majeste yaklaşıyor, adamlara söz söylüyor. Uşaklar yanıt vermiyor ve gecenin dondurucu karanlığında ağızlarından birazcık buğu bile çıkmaksızın kendi aralarında konuşuyorlar. Majeste bundan hiç hoşnut değil. Yalnızca bir şey içine birazcık su serpiyor. O da şu, alevi dimdik bu kadar yükseklere çıkan bu müthiş ateş, sıcaklığı olmayan bir alev. Parlayan ama yakmayan tuhaf bir ateş. Bu yönden içi rahat eden adamcağız sahanlıktan geçip depolara iniyor. Giriş katındaki bu depolar eskiden pek güzel birer kabul salonu olmalı. Daha bütün köşelerde kararmış yaldız parçaları var. Mitolojiyle ilgili resimler tavanda fır dönüyor. Aynaların çevresini sarıyor ve geçmiş yılların anısı gibi belirsiz ve biraz donuk renklerle kapıların üstünde dalgalanıyor. Ne yazık ki artık ne perde kalmış ne de eşya. Sepetlerden, kalaylı başlı sifonlarla dolu kocaman sandıklardan ve camların arkasından kapkara yükselen, dalları kurumuş, yaşlı bir leylak fidanından başka bir şey yok. Majeste içeriye girince deposunu ışık içinde ve kalabalık görüyor. Selam veriyor ama kimsenin aldığı yok. Kendilerine eşlik edenlerin koluna girmiş kadınlar, saten kaplı kürklerinin altında kibar kibar naz ve cilvelerini sürdürüyorlar. Herkes geziniyor, birbiriyle konuşuyor, şuraya buraya dağılıyor. Gerçekten bütün şu yaşlı markiler kendi evlerindeymiş gibi davranıyorlar. Küçük ve titrek bir gölge, üzerine resim yapılmış bir duvarın önünde duruyor. Demek ben buymuşum. Şimdi şu durumuma bakın. Ve duvar kaplamalarında beliren, alnında bir hilal, ince ve pembe bir Diana'ya gülümseyerek bakıyor. Nesmond, gel de Arman'ı gör. Herkes altında Majeste adıyla bir çuvalın üzerine resmedilmiş Nesmond'ların armasına bakarak kahkahayı koparıyor. Majeste mi? Fransa'da artık Majeste filan kaldı mı? Ardından da coşkun bir neşe, flüt sesine benzeyen gevrek kahkahalar, havaya kaldırılan parmaklar, cilveleşen ağızlar. Ansızın birisi bağırıyor. Şampanya! Şampanya! Yok canım. Evet, evet. Şampanya bu. Hadi kontes, şöyle hafif bir yemek yiyelim. Şampanya sandıkları şey, Monsieur Majeste'nin selt suyu. Yalnızca havasını biraz kaçmış buluyorlar. Ama ne çıkar? Yine de pek güzel içiyorlar. Bu zavallı gölgeciklerin kafası pek o kadar dayanıklı olmadığı için o selt suyunun köpüğü yavaş yavaş onları neşelendiriyor. Keyfe getiriyor. Dans etmek isteği veriyor. Monetler düzenleniyor. Nesmond'un getirdiği dört usta kemancı, Ramon'un hep üçlemelerden oluşan kıvraklığına karşın ince ve kara duygulu bir havasını çalmaya başlıyorlar. Bütün bu yaşlı kadınların yavaş yavaş dönmeleri ve sırası gelince tempoya uyarak ciddi bir edayla selam vermeleri görülecek şey. Takılarına, süslerine bir gençlik geliyor. Sırmalı yelekleri, diba giysileri, elmas tokalı ayakkabıları da gençleşiyor. Duvarlardaki panolar da bu eski havaları duyunca canlanmışa benziyorlar. 200 yıldan beri duvarın içine tıkılıp kalmış eski aynada bunları anımsıyor. Her yanı çizik çizik, köşeleri kararmış olmasına karşın yavaşça aydınlanıyor ve her dans edene bir yazıklanmayla içi yanmış gibi biraz silik kendi yansımasını gösteriyor. Bütün bu inceliklerin ortasında Monsieur Majeste rahatsız oluyor. Bir sandığın arkasına büzülüyor ve izliyor. Sonunda ortalık yavaş yavaş ağarmaya başlıyor. Deponun camlı kapılarından avlunun aydınlandığı görülüyor. Sonra pencerelerin üstleri, daha sonra salonun bir yanı ağarıyor. Işık geldikçe yüzler siliniyor, birbirine karışıyor. Biraz sonra Monsieur Majeste bir köşede gecikmiş iki küçük kemancıdan başka bir şey göremez oluyor. Gün ışığı dokununca onlar da uçup gidiyor. Avluya bakınca yine bir tahterevan. Ama pek belirsiz bir tahterevan biçimi, zümrütlerle süslü, pudralı bir baş, uşakların kaldırım taşları üzerine attıkları bir meşalenin, açık ana kapıdan büyük bir gürültüyle içeri giren bir yük arabasının tekerlekleriyle çıkardığı kıvılcımlara karışmakta olan son kıvılcımlarını görüyor. Son.